To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Chciał zabić ludzi przed meczetem, żeby zemścić się na Państwie Islamskim. W Paryżu powstrzymano zamachowca. 6 tysięcy złotych grzywny dla prezydent Warszawy została ukarana przez Komisję od Reprywatyzacji. Czy Polsce grozi nagły spadek mocy? Zużycie energii niedługo wzrośnie. Aresztowano mężczyznę próbującego wjechać autem w tłum przed meczetem. Do incydentu doszło na przedmieściach Paryża. Nikt nie został ranny. Mężczyźnie nie udało się wjechać w ludzi, ponieważ przed świątynią były ustawione bariery. Jak podaje dziennik Le Parisien, mężczyzna powiedział, że chciał zemścić się za ataki terrorystyczne, do których dochodziło w Paryżu. W sumie 6 tysięcy złotych grzywny nałożyła na Hannę Gronkiewicz-Waltz komisja weryfikacyjna. Prezydent Warszawy zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji. Według niej komisja jest niezgodna z konstytucją i o opinię zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mecenas Michał Wawrynkiewicz twierdzi, że komisja może jedynie grzywnami próbować dyscyplinować wzywanych świadków. Ustawa o komisji weryfikacyjnej przewiduje jako jedyną sankcję, a właściwie taki środek dyscyplinujący, właśnie grzywnę w wysokości do 3 tysięcy złotych, a w razie ponownego niestawiennictwa grzywnę do 10 tysięcy złotych. Żadnych innych konsekwencji ustawa nie przewiduje. Do prowadzenia też nie. Oczywiście nie. Ale na razie nawet kara grzywny nie będzie mogła zostać wymierzona, bo jak podkreśla konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, trzeba poczekać na rozstrzygnięcie NSA. Wraz ze złożeniem tych wniosków postępowanie z urzędu ulega zawieszeniu. A zatem te postępowania, w których pani Gronkiewicz-Waltz miała zeznawać w charakterze strony, są teraz z urzędu zawieszone i niestawiennictwo Hanny Gronkiewicz-Waltz nie wpływa na jakikolwiek obciążenia ze strony komisji na rzecz pani prezydent. W tym momencie pomiędzy komisją weryfikacyjną a panią prezydent jest pewna próba siły. Jak oceniają prawnicy, rozstrzygnięcie tego sporu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dzisiaj po drugiej rozprawie komisja zamknęła badanie sprawy nieruchomości Twarda 8 i 10. Decyzje zapadną na następnej rozprawie. Braki w dostawie prądu? Takiego scenariusza nie można wykluczyć. Wczoraj padł historyczny rekord zużycia energii. Wszystko przez wysokie temperatury. W lipcu sytuacja może być jeszcze poważniejsza, chociaż jak przyznaje Piotr Maciążek z portalu Energetyka 24, sytuacja jest dużo lepsza niż w 2015 roku. Na przykład wzrosły nasze zdolności importowe, bo otworzono most energetyczny z Litwą. Pojawiły się tak zwane przesuwniki fazowe na granicy z Niemcami, co jest istotne, bo ogranicza niekontrolowane przepływy energii. System jest w tej chwili bezpieczny. Beata Jarosz z polskich sieci elektroenergetycznych. Nie widzimy trudności w zbilansowaniu systemu elektroenergetycznego. No ale nie zaprzeczy pewnie pani temu, że to jest trudny okres, jeśli chodzi o energetykę. Tak, jest trudny. Co do samego faktu wystąpienia samego kryzysu w najbliższych latach. Henryk Majchrzak, przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. To oczywiście trzeba się z nim liczyć, dlatego że te warunki ekstremalne, które miały miejsce w roku 2015, one się będą powtarzać. Gdyby doszło do sytuacji, że nastąpi awaria dużego bloku, to taka awaria przy równoczesnej dużej suszy i problemach z wodą mogłaby być problemem dla naszego systemu energetycznego. Szansa na to jest nieduża, ale jednak istnieje, co pokazuje przykład sprzed 2 lat. W sierpniu 2015 roku wprowadzono pierwszy raz od 30 lat 20 stopień zasilania energią elektryczną, który ograniczył dostawy prądu do największych zakładów przemysłowych. Wszystko przez długotrwałe upały i niski poziom wody w rzekach. W przyszłym tygodniu wyroki w procesie zabójców Niemcowa. Przysięgli sądu wojskowego w Moskwie uznali, że 5 oskarżonych o zabójstwo mężczyzn jest winnych. Wyrok zostanie ogłoszony 4 lipca. Lider opozycji zginął 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy. Proces domniemanych zabójców rozpoczął się w ubiegłym roku. W akcie oskarżenia prokuratura wskazała jako zabójcę Czeczena Zaura Dadajewa, natomiast 4 pozostałym mężczyznom postawiono zarzuty pomocnictwa i współorganizacji morderstwa. Jednak ani w materiałach śledczych, ani w akcie oskarżenia nie wspomniano, kto mógł być zleceniodawcą zamachu na lidera opozycji. Jeden z najbliższych przyjaciół Niemcowa, lider Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn, twierdzi, że za zabójstwem stoją osoby, którym zależało na zastraszeniu rosyjskich opozycjonistów. Niemcowa ubili w rezultacie terrorystycznego akta. Niemcowa zabili to w rezultacie zamachu terrorystycznego. To było zabójstwo symboliczne, swoiste przesłanie dla rosyjskiego społeczeństwa. Nam po prostu chcieli zamknąć usta. Niemcowa zamordowali, aby pokazać, że coś takiego może stać się z każdym. Ława przysięgłych orzekła, że oskarżeni o zabójstwo Borysa Niemcowa mężczyźni są winni zarzucanych im czynów. Grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia, ale może też popadać na wschodzie i północy kraju. Lokalnie możliwe są burze. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i do 26 na południowym wschodzie. A w nocy możliwe deszcz i możliwe też burze. W czasie burz wiatr porywisty do 70 km na godzinę. Temperatura od 13 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to, co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówią Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a także cała grupa wspaniałych artystów, którzy zazwyczaj w formie ogólnie dostępnej, czyli takiej, że można przyjść i posłuchać, jak oni wyglądają, jak grają i śpiewają, i popatrzeć, jak wyglądają. A to dzięki temu, że na tegorocznych letnich festiwalach będzie rzeczywiście gości wspaniałych mnóstwo. No to zacznijmy może od tych, którzy mocniej może zaznaczą taką historyczną łączność między nami, w tym sensie nie tylko muzycznym, ale i kulturowym. all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. The Original Blues Brothers Band poniosło nas swoją autentyczną żywiołowością, bracia i siostry, na zakończenie trzeciego dnia Suwałki Blues Festival, czyli 8 lipca 2017 roku. I to jest sygnał, że dziś będzie głównie właśnie o letnich wydarzeniach związanych z festiwalami i koncertami, w których będą brać udział artyści zbliżeni atmosferą do tego, czym zajmuje się Bielszy Odcień Bluesa. Ale zanim dojdziemy do tych festiwali, chciałbym Państwu zakomunikować, że to lato zaczęło się już przecież wcześniej, bo już był Festiwal Blues na Świecie. Teraz 30, czyli jutro, czerwca, o 17 rozpocznie się 11 blues w Leśniczówce, w Mirachowie, w takiej leśnej głuszy, o której tu już wielokrotnie opowiadałem i którą chwaliłem, a którą trzeba sobie samemu wygooglać albo wymapić na mapie. W piątek 30 czerwca Mr. Big Jack, Blues Junkers, Groove i Dave Fields Band, a w sobotę 1 lipca w tejże leśnej głuszy w Mirachowie Makar and Children of the Corn, bracia i siostry, pokój numer 3, Janek Gałach z przyjaciółmi, na zakończenie w programie poświęconym The Allman Brothers Band. No ale nie każdy dotrze przecież do owych leśnych ostępów w Mirachowie. Może niektórym łatwiej, bliżej będzie pójść na koncert SBB z Chrisem Potterem w amfiteatrze Bemowo jutro 30 czerwca o 19. SBB w tym swoim najsłynniejszym, oryginalnym składzie z Jurkiem Piotrowskim na bębnach, a dodatkowa jeszcze atrakcja to udział świetnego saksofonisty Chrisa Pottera, który od pewnego czasu z kolegami z SBB blisko współpracuje. No i jutro w piątek o 19 w amfiteatrze Bemowo zagrają SBB z Chrisem Potterem. No ale my teraz przenieśmy się do tej imprezy, której patronuje program Trzeci Polskiego Radia, czyli Suwałki Blues Festival, 10. jubileuszowa edycja. W poprzednich tygodniach opowiadałem o dwóch pierwszych dniach tego festiwalu, więc jesteśmy już po czwartku i piątku. Przypominam, czwartek w przyszłym tygodniu też jest poświęcony Suwałkom i bluesowi. No i Martynie Jakubowicz, która na żywo zaprezentuje swój specjalny koncert galowy pod hasłem 40-lecie pracy twórczej. Z Martyną Jakubowicz wystąpią przyjaciele, a przed nią, czego nie będzie niestety słychać na antenie, ale będzie słychać w Suwałkach, w Polskim Ośrodku Kultury, zagra Jan Gałach Band. I ten Jan Gałach, który niezwykłą aktywność prezentuje ostatnio, będzie również w sobotę, czyli w trzecim dniu trwania festiwalu w Suwałkach, brał udział w Polish Blues Challenge. To jest po raz pierwszy taki takie przedsięwzięcie, które ma wyłonić polskiego delegata na European Blues Challenge, czyli na europejskie igrzyska bluesowe. I weźmie w tym przeglądzie udział 5 zespołów, już bardzo przecież mocno osadzonych w świadomości polskich blues fanów, bo też zależy organizatorom i Polskiemu Stowarzyszeniu Bluesowemu na tym, żeby ten kandydat, który ostatecznie zostanie wyłoniony w trakcie tego Polish Blues Challenge, no był mocarny i żeby rzucił Europę na kolana. W tym zestawie 5 znakomitych polskich zespołów usłyszymy kolejno Groove, Kraków Street Band, Riders, Cheap Tobacco i właśnie Jan Galach Band. I Groove, i Kraków Street Band, i Janek Gałach ostatnio często występowali w pierwszym odcieniu bluesa, to teraz zaproszę Państwa do wysłuchania 2 nagrań pozostałych 2 uczestników tego przeglądu, czyli The Riders, którzy no, odrodzeni w składzie Ola Łysiak, Grzegorz Kuks, Wiesław Szczyrba i Mietek Jurecki nagrali niedawno i zaprezentowali nową płytę, no a teraz zaprezentują swój repertuar właśnie na tym przeglądzie, więc repertuaru The Riders usłyszymy utwór Odmienić los, a potem Natalia Kwiatkowska z Robertem Kapkowskim, czyli opoki i takie podstawy grupy Cheap Tobacco przypomną się z takiej na boczku troszkę wydanej przez nich płytki zatytułowanej The Missing Part i piękna piosenka When the Summer's Gone, czyli Riders i Missing Part kolejno. Chodzisz głodny, ścierasz buty. Znów wyglądasz dziś jak struty. Od rana już tak chodzisz sobie. knew my way back home. Yeah, but now I'm confused. I think I don't know where to go. I lost my way, I lost my mind. I stuck here all alone. No, I never felt so terrified. I think I gotta go now. Mama always told me, girl, don't leave me alone. Yeah, you gotta take everything that you got and come back home. There's no other place for you on earth, as she said. Ta bardzo przyjemna część grupy Cheap Tobacco, czyli The Missing Part i When the Summer's Gone, a przed nimi Odmienić los w wykonaniu Riders. To wszystko między 14, a pewnie no, gdzieś tam koło 18 w sobotę 8 lipca na scenie na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach Polish Blues Challenge. Ja od 18 już wszystko to, co należy, czyli dwie wielkie sceny w centrum miasta i tutaj kolejno występować będą. Po pierwsze Mike Anderson. To jest, proszę Państwa, zawodnik, który może nie jest z pierwszych stron pism poświęconych muzyce rozrywkowej, ale niewątpliwie w Danii, po pierwsze, jest to jeden z najbardziej cenionych gitarzystów. Po drugie, jeśli chodzi o moje ucho, to uważam go za jednego z najlepszych stylistów europejskich, jeśli chodzi o takie współczesne, elektryczne podejście do bluesa. No i po trzecie, on pięknie gra na gitarze, ale też świetnie śpiewa. I czyni to od lat z ogromnym powodzeniem. Także wiele sobie obiecuje po koncercie Mike'a Andersena, a żeby Państwa przekonać, jaki on jest niezły, a nawet dobry, albo i bardzo dobry, to przypomnę jego nagranie z Henrykiem Freischladerem, który przecież też grał w Suwałkach 2 czy 3 lata temu. Tutaj Henryk gra na gitarze, a Mike gra i śpiewa i przypominają stary, bardzo, ale za to bardzo jary blues, wykonywany tak pięknie przed laty przez Dustera Bennetta i Petera Green. Jumping at Shadows. Isn't much to tell. I'm going downhill, but I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about. Their hand in me, but I know I'm just a picture of what I should have been. Well, I've been jumping at shadows, thinking about my life. There isn't much to tell. You know I'm going downhill. Oh, but I blame myself. So I've been jumping at shadows, just thinking about. Mike Anderson i Henrik Freischlader, Jumping at Shadows. Mike zagra o 18 w sobotę 8 lipca na scenie w Parku Kościuszki w Suwałkach. Na tej samej scenie, gdzieś mniej więcej półtorej godziny po nim, pojawi się liderujący brytyjskiej scenie elektryczno-bluesowej zespół King King z Alanem Nimmo na czele. To orkiestra, która jest na pograniczu takiego prostego i oczywistego rozumienia bluesa i muzyki no, czysto rockowej. Zwłaszcza wtedy, kiedy no, dorywa się lider do mikrofonu i ze swoją gitarą prezentuje to, co dla niego wydaje się być najprostszym, a zarazem najbardziej emocjonalnym środkiem wyrazu. King King przygotowuje nową płytę, która powinna się ukazać późnym latem. Myślę, że coś już z tej płyty zagrają, bo właśnie pojawił się pierwszy singiel z tego nowego albumu zatytułowany She Don't Give Me No Loving. King King. She don't give me no loving. Ten troszkę, tak mi się wydaje, niezbyt gramatycznie po angielsku wysłowiony tytuł. Należy do grupy King King. To jest ich nowy singiel z albumu, który lada moment się pojawi. No i to też demonstruje, jak będą się zmieniać emocje i napięcia na scenach Suwałki Blues Festival, bo po kołysząco-bluesowym Mike'u Andersenie będzie blues rockowy King King, a zaraz po nim, na tej drugiej wielkiej scenie, jeden z najlepszych i najbardziej chyba stylowych elektrycznych gitarzystów z tamtej strony Atlantyku, Joe Louis Walker. Thank you. My Time to jedno z popisowych nagrań Joe Louisa Walkera, który w sobotę 8 lipca grać będzie na Suwałki Blues Festival. No a końcowym akcentem tego trzeciego dnia Suwałki Blues Festival będzie pojawienie się na scenie The Original Blues Brothers Band z kolonelem Steve'em Cropperem na czele. Steve Cropper to ten gitarzysta, który przyczynił się do skojarzenia soulu i bluesa w jedną znakomitą całość, tak czytelną i dla tych, którzy soul kochają, i dla tych, którzy czują bluesa. Przypomniał mi się taki album, na którym Steve Cropper wspólnie z Albertem Kingiem i Pop Staplesem nagrali kilka wspaniałych utworów poświęconych tradycji soul bluesowej. I z tej płyty zatytułowanej Jam Together wybrałem utwór, no taki, który powiedziałbym stanowi o jedności tej właśnie soulowo-bluesowej muzyki, czyli What I Say. We'll be right back. No ale oczywiście w Suwałkach Colonel Steve Cropper tylko ze swoimi kolegami z Original Blues Brothers Band i jak sądzę nie zabraknie też takiego sztandarowego utworu koncertowego w ich wykonaniu, czyli nagrania Can't Play the Blues in an Air Conditioned Room. The Original Blues Brothers Band. I had to struggle, I paid some heavy dues, squeaking out a living, playing these here blues. Then one day my music made me a millionaire. I bought a big old mansion with central heating air. Now I got more money than I know how to use. Got everything a man could want, but I ain't got no blues. Success for me can only lead to my impending doom, 'cause I can't play the blues in an air-conditioned room. Ooh. Kinda cold in here. Now I was doing better with a smaller piece of pie. With all my fame and fortune, I can't identify. I lost the inspiration that came natural at the start. I have to hire a mean old woman just to break my heart. Now my life's too easy, I think I'm getting soft. I used to play the blues all day, but now I just play golf. My fame is rearranged, my life is changing too, because I can't play the blues in an air-conditioned room. You know what I'm saying? It's kind of hard to play the blues. You might think I'm strange, but first thing in the morning, I'm gonna make a change. I'll throw away my money, I'll move back to that shack. Do whatever I gotta do to get that feeling back. I know I'll be feeling better with nothing left to lose. When times are bad, the less I had, the better I played the blues. I'm buying myself some Tokyo wine and holler by the moon, 'cause I can't play the blues in an air-conditioned room. If I should die tomorrow, no i to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o Suwałki Blues Festival, bo w tym jubileuszowym wydaniu 4 dni, czyli wszystko zakończy się w niedzielę, 9 lipca, koncertem nocnej zmiany bluesa Eddiego Angela z Wielkiej Brytanii, no i na koniec Jam. A na koniec dzisiejszego pierwszego odcinka bluesa raz jeszcze The Blues Brothers Band, Sweet Home Chicago. St. Louis, Missouri, right down the road from their place they call Sweet Home Chicago. Chicago. Chicago. How about a little sex before right? Come on and sing it with me, y'all.